Thank you.

Koliko konje trguje, ništa, ništa je državio sade, ništa. Ne, godina trguje. Pa šta? Pa šta je ovo? Pa šta je? 33. 33. Mirata, egy kilós most, ha jól látom. Számos. Egy gram, az 35. Az nem lesz akciósan, vagy mindig ennyi fog lenni. De abban kell jobban kell az is. Nem ragad össze rá. 190, 190, 300, 80, 400, akkor kiló egy jó száma. Mindegy. Thank you.